का है फरमाना, किसी से दिल न लगाना। बड़ों का है फरमाना, किसी से दिल न लगाना। न कहना तूने माना, न कहना मैंने माना। ये कर देता है दीवाना। इश्क है, इश्क है ये, ओ जाना। इश्क है, इश्क है ये, बड़ों का है फरमाना, किसी से दिल न लगाना। बड़ों का है फरमाना, किसी से दिल न लगाना। न कहना तूने माना, न कहना मैंने माना। ये कर देता है दीवाना। इश्क है, इश्क है ये, इश्क है, इश्क है ये, इश्क है, इश्क है ये। इश्क है ये।